हो करके भोक्तृत्व बनेगा और वो जो प्रकृति प्रधान हो करके कर्तृत्व बनेगा, रहेगा वहां दोनों, बिना दोनों के बिना अध्यास के हो नहीं सकता। तो इस प्रकार उसकी संगति मानते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि ऐसा मानते हैं भोक्तृत्व तो उपलब्धित रही है, दूसरा तो कुछ है नहीं है। भोक्तृत्व तो उपलब्धित ही है। अब अनुपलब्धा जो होगा वो संसारी नहीं हो सकता है, समझे आपकी नहीं। अनुपलब्धा जो होगा वो संसारी हो नहीं सकता है। और जो जो उपलब्ध्य और उपलब्धि इसका संयोग जो है यही संसार का कारण है। संसार का कारण क्या होगा? उपलब्धा का उपलब्ध के साथ संयोग हो जाए। प्रकृति है उपलब्ध है कि नहीं, और लेकिन वह उपलब्धि नहीं है। अब जब तक उपलब्धा के साथ संयोग नहीं होगा तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व बन नहीं सकता। इसलिए वेदांत ने अध्यास में ही इसको माना। अब थोड़ा सा हम लोग भाष्य के अनुसार विचार करें, फिर एक दो बात और इसमें बताएंगे। कारण जहां पर होता है वहां कारण भी अर्थ लेंगे ना, तो कारण में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कार्य कारण, कार्य कौन हो गया? षोडश विकार। अब कारण कौन हो गया? सप्त प्रकृति विकृति। ध्यान में आया कि नहीं? सांख्य के अनुसार सप्त प्रकृति विकृति हो गया कारण। तो ये इनके कर्तृत्व में, इनकी उत्पत्ति में हेतु कौन है? प्रकृति। इनके कर्तृत्व में हेतु कौन है? प्रकृति। तो कारण शब्द लेने पर भी कोई दोष उसमें नहीं आता है। तो कारण करके भी करें और कार्य करके की भी करें तो किसी प्रकार का दोष इसमें नहीं आएगा। और इसी में आप देखेंगे कि प्रकृति जो है वह सुख दुख का जो भोक्तृत्व है ना, उसमें सुख दुख का कार्य में परिणत कौन होती है? प्रकृति होती है। और छाया प्रदान उसमें पुरुष होता है, तो छाया प्रदान करने रूप में कारण है पुरुष। छाया प्रदान करने मात्र में ही पुरुष कारण है। तो उससे क्या हो जाता है कि कार्य जो प्रकृति है, देह इंद्रिय जो है, बुद्धि धर्म जितना है ना, ये आरोपित किस में होंगे? चिदात्मा में। तो जब ये धर्म चिदात्मा में आरोपित हो जाएंगे तो क्या कहेगा ये व्यक्ति? शरीर को लेकर के कहा गौरव हम, कृष्ण हम, कहेगा कि? अब वो प्रकृति जो परिणत हुई है उस धर्म का आरोप आत्मा में हो गया। तो आत्मा में हो गया तो भोक्तृत्व आ गया, तो कह दिया गौरव हम, मनुष्यो हम, ब्राह्मणो हम। अभी तो शरीर को लेकर के कह देगा, इंद्रिय को ले कानो हम, बजरो हम है? तो इत्यादि देखिए इंद्रिय के साथ मिलकर के कह देगा खंजो हम। अब क्रिया के साथ देखिए, क्रिया के साथ मिल जाएगा करोम्य हम है? ये कहेगा कि नहीं? अकार्य हम, अकार्य हमने किया, हमने जो है वह मैं करूंगा। और इसी प्रकार क्या है कि चित छाया जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि अब्धि के बुद्धि में स्वतः की चेतना नहीं है, बुद्धि में स्वतः की चेतना नहीं है, पर पुरुष के चेतना को लेकर के जो है, बुद्धि को लेकर के कह देगा चेतयाम्य हम है, सुख दुख आदि उपलब्ध है। अब बुद्धि में जो सुख दुख आदि है उसका उपलब्ध बन जाएगा, ऐसा अपने को मान लेगा। तो यही जो है पुरुष और प्रकृति का अन्योन्याध्यास है और ये अन्योन्याध्यास ही संसार का कारण। ये निर्णय करना चाहिए वेदांत के अनुसार ये दोनों का जो अन्योन्याध्यास है यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अब हम लोग थोड़ा भाष्य का विचार करें तो उसमें और हो जाएगा कि पुरुषस्य अनादित्य अनादित्व कृतम बंध हेतुत्व माह। पुरुष का अनादित्य कृत बंधत्व है, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रिच्यते पूर्वार्थम व्याचष्टे कि कार्यकरण कर्तृत्व कार्यम शरीरम। भाष्यकार भगवान ने ही लिया ना कार्यम शरीरम और करणानि तत्स्थानि त्रयोदश और करण हो गए जो है कितने 13 13 कौन पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार। अब देह के साथ ही भी ले लेना देहस्य आरंभकाणि भूतानि देह के आरंभक जो भूत और विषयाश्च और विषय का भी ग्रहण कर लेना इसी के साथ साथ सब ले लेना क्योंकि जो है कारण में जो है ना कारणों के द्वारा जो उपलब्ध विषय है ना तो इसलिए विषयाश्च ले लेना। प्रकृति संभवा विकारा पूर्वोक्ता ये पहले कहे जा चुके प्रकृति संभव विकार है जितना क्षेत्र करके सब कहा गया है वह प्रकृति संभव विकार है। वह यह कार्य ग्रहणी न गृहियंते कार्य ग्रहण से उनका यहां पर ग्रहण कर लेना। थोड़ी सी टीका लीजिए ज्ञानेन्द्रिय पंचकम कर्मेन्द्रिय पंचकम मनोबुद्धि अहंकारस्य इति त्रयोदश करणानि ये 13 करण हो गए। तथापि भूतानां विषयानां च अग्रहणात् कथम तेषां प्रकृति कार्यता। अब यहां पर भूतों का और विषय का तो ग्रहण किया नहीं तो वो कैसे प्रकृति के कार्य होंगे ऐसी आशंका करके कह दिया है अग्रहणात् है भूतानां विषयानां च अग्रहणात् आप में क्या पाठ है ग्रहणात् तो नहीं होना चाहिए ना उसका अर्थ कैसे लगेगा। इन्हें शंका पक्षी का तात्पर्य यह है कि जब विषयों को और भूतों का ग्रहण नहीं किया आपने इसमें इसमें त्रयोदश में विषय और भूत ग्रहण नहीं हुए तो उनका जो है प्रकृति कार्यता कैसे सिद्ध होगी तो वैसी आशंका करके कह दिया कि देहस्य आरंभकाणि भूतानि विषयाश्च देह के यहां कार्य से कारण भी ले लेना देह के आरंभक जो भूत और विषय तो आप सभी आ गए कि नहीं त्रयोदश तो ये हो गए और विषय भी हो गए और भूत भी आ गए तो 10 ये हो गए 23 सीधे के सीधे हो गए और 24वां प्रकृति है उसकी उत्पत्ति इनकी हो गई। प्रकृति संभवा विकारा ये प्रकृति संभव विकार है पूर्वोक्ता ही कार्य ग्रहण ने क्रियंते कार्य के ग्रहण से इतना ग्रहण कर लेना। अच्छा तथापि गुणानाम ही है अग्रहणात् अब कहते गुण भी तो प्रकृति से उत्पन्न हुए ना गुण आखिर किससे उत्पन्न हुए अरे प्रकृति कार्य गुण भी है तो गुणों का अग्रहण करने से न प्रकृति कार्यत्वम तो उसके लिए कहते गुणाश्च प्रकृति संभवा गुण कौन है तो सांख्य की शैली में कहते सुख दुख मोहात्मका का उसके लिए तो कोई शब्द आया नहीं श्लोक में आपने कैसे ग्रहण कर लिया कहा कि करणाश्रयत्वात् करण आ गया ना तो करण रूपी आश्रय वाले हैं ये इसलिए करण ग्रहणेन गृह्यन्ते करण के ग्रहण से उसका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ, इन्हें करण हो गए ना, बुद्धि आदि करण में आ गए, तो करण के ग्रहण से इनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि करण ही इनका आश्रय है। इनका आश्रय सुख दुख मोह का आश्रय कौन है? करण। तो गुण का आश्रय करण होने से ये करण के ग्रहण से गृहित हो जाएंगे, तो अब तो कुछ शेष नहीं रहा ना, अब सभी आ गए। कार्य करणा नाम कर्तृत्व उत्पादकत्व, यहाँ कर्तृत्व क्या है? उत्पादकत्व। तो इनका जो उत्पादकत्व है यत तत् कार्यकरण कर्तृत्व, उसी का नाम है कार्यकरण कर्तृत्व। तस्मिन कार्यकरण कर्तृत्व हेतु, वो कार्यकरण कर्तृत्व में हेतु क्या हो गया? हेतु माने कारण, आरंभकत्वेन प्रकृति उच्यते, यानी उनका आरंभ जन्म देने वाली कौन हो गई? प्रकृति। उपादान कारण उसका हो गई प्रकृति। थोड़ी सी टीका देखिए कि उत्तरीत्या निष्पन्नम अर्थमाह एवं, अब पाठांतरम अनुद्य व्याख्या पूर्वकम अर्थाभेदम आह। अब पाठांतर ले रहे हैं, पाठांतर माने कार्य कारण कर्तृत्व, और ऐसा यदि पाठ लेंगे तो भी कोई अर्थ में विशेषता नहीं आएगी, अर्थ वही रहेगा। इसी को ले रहे हैं कि एवं, अच्छा आगे चला गया, हमारे में बीच में बहुत प्रतीक छूट गया, और प्रतीक है क्या? एवं में है ना, उक्त रीत्या निष्पन्नम अर्थमा एवं, अब एवं के बाद कार्य, पाठांतरम अनुद्य, तो कार्य है ना, का एवं कार्यकरण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृति, इस प्रकार कार्यकरण कर्तृत्व के द्वारा संसार का कारण हो गई कौन? प्रकृति। और कार्य कारण कर्तृत्व पहले में है करण, एवं कार्यकरण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृति ही है? नहीं नहीं, संसारस्य कारणम प्रकृति, कारण ही पाठ होना चाहिए। कार्यकरण कर्तृत्व, इसके द्वारा संसार का कारण हो गई प्रकृति। अब यदि कहो कि पाठ कहीं कहीं कार्य कारण कर्तृत्व है, तो कहते कार्य कारण कर्तृत्व इत्यस्मिन अपि पाठे, ऐसा पाठ यदि हो तो उसमें भी कार्यम यदि यदि यस्य विपरिणामस तत्तस्य कार्यम, जो जिसका विपरिणाम है वह उसका कार्य है, तो कार्य विकार हो गया ना, तो 16 विकार आ जाएंगे। विकारी कारणम, विकार किसका हुआ? जिसका विकार हुआ, विकार करने वाला कौन हुआ? वो जो जिसका विकार हुआ वो हो गया कारण, और जो विकार हुआ वो हो गया कार्य। जैसे मिट्टी हो गई कारण, उसका विकार हो गया घड़ा, घड़ा हो गया कार्य, और मिट्टी हो गई विकारी। तो कहते हैं कि उसी को कह रहे हैं कारण हो गया विकारी कारणम, तयो विकार विकारिणो कार्य कारणयो। अब दो ही तो हो गया ना, एक विकार है एक विकारी है, तो ये जो कार्य कारण यो कर्तृत्व, इसके कर्तृत्व में प्रकृति हेतु है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, व्याख्यांतरम है, एक व्याख्या कर दिया ना, अथवा कहो सांख्य के अनुसार ही ले लो। पहले में तो क्या कह दिया, जिसका परिणाम होता है वो हो गया विकारी, और जो परिणाम होता है वो हो गया विकार, तो विकार विकारी करके सारा का सारा जगत ले लिया, उसमें हेतु हो गई प्रकृति। अब दूसरा लेते हैं कि सांख्य प्रसिद्ध षोडश विकार है ना, अथवा षोडश विकारा कार्यम, षोडश विकार ये हो गए कार्य, और सप्त प्रकृति विकृत यह कारणम, और सात जो प्रकृति विकृति है इसको कारण मान लो, तो ये हो गए कारण। तान्येव कार्य कारणानि उच्यन्ते, उसी का नाम हो गया कार्य कारण। तेषां कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, उसके कर्तृत्व में हेतु हो गई प्रकृति। कैसे? आरंभकत्व नहीं हुआ, आरंभवाद है ना, उससे उसका आरंभ हुआ, इस आरंभ रूप से प्रकृति है। प्रकृति परिणत हो गई महत्तत्व में, महत्तत्व जो है परिणत हो गया अहंकार में, अहंकार ही जो है वो पंचतन मात्रा और मन रूप में परिणत हो गया। अब पंचतन मात्रा फिर जो है वह पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री और जो है पंचभूत, तो षोडश विकार हो गया ना, पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंचभूत, ये हो गए विकार, और मन, और मन ये हो गए 16 विकार, और सप्त हो गए प्रकृति विकृति, पंच तन्मात्रा। ये विकृति किसकी है? अहंकार की, अहंकार से उत्पन्न है इसलिए अहंकार का विकार है। और प्रकृति किसका है? इनका, इनकी प्रकृति है, इसलिए वो प्रकृति विकृति हो गई। और अहंकार वो विकार किसका है? महत्तत्व का, महत्तत्व का विकार है। और जो है वह कारण किसका है? पंच तन्मात्रा का, अहंकार पंच तन्मात्रा और मन इनका कारण है। तो वो भी जो है प्रकृति विकृति हो गए। और महत्तत्व विकृति किसका है? प्रकृति का। और उसका विकार कौन है? अहंकार। इसे अहंकार का तो कारण बन गया और प्रकृति का कार्य बन गया। ये सात जो हैं वह कार्य कारण दोनों हैं, और 16 केवल कार्य कार्य हैं, पर ये सब प्रकृति, इस सब के उत्पत्ति में प्रकृति हेतु, इनके आरंभ में प्रकृति हेतु है। तो ये बता दिया कि आरंभकत्व ने, अब थोड़ी सी टीका लेंगे फिर, कि एकादश इंद्रियाणि पंच विषया इति 16 संख्या को विकारो कार्य शब्दार्थ। एकादश इंद्रिय हो गई और पंच विषय वही भूत, ये हो गए कार्य शब्द का अर्थ। और महान अहंकारो भूत तन्मात्राणि, महत्तत्व अहंकार और जो है पंच तन्मात्रा, ये हो गए प्रकृति विकृत सप्त, ये सात हो गए प्रकृति विकृति, ये हो गए कारण। तेषाम आरंभकत्वेन कर्तृत्वेन हेतु आश्रय मूल प्रकृति ही, इनकी आरंभ में कर्तृत्व में हेतु कौन है? हेतु माने आश्रय कौन है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति ही तत्तद रूपों में परिवर्तित हुई है। अब उत्तरार्ध से तात्पर्य माह, ये तो पूर्वार्ध का तात्पर्य बता दिया, अब उत्तरार्ध का तात्पर्य क्या है? कि पुरुषस्य संसारस्य कारणम यथा स्यात् तदुच्यते। पुरुष जैसे संसार का कारण होता है, उसको भी समझ लो कि संसार का कारण पुरुष कैसे बनता है, पुरुष तो अविकारी है, संसार का कारण कैसे बनेगा? तो तस्य परमात्मत्वं व्यवच्छिन्नति, यहां पुरुष से परा प्रकृति ही ग्रहण करना, यानी जीव ही ग्रहण करना, यहां परमात्मा ग्रहण पुरुष शब्द से नहीं करना। इसी को कहते हैं पुरुष जीव क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्याय, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है, हैं? और उसी का नाम भोक्ता है। अब ये अलग चीज है कि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप जो है कौन है? ईश्वर है। पर हेतु कौन बन रहा है भोक्तृत्व में? भोक्तृत्व में हेतु कौन बन रहा है? ये क्षेत्रज्ञ बन रहा है, क्षेत्र के साथ संबंधित होकर के भोक्तृत्व का हेतु बन रहा है। तो इसी को ले लीजिए कि भोक्ता पर्याय सुख दुखानाम भोग्यानाम भोक्तृत्व उपलब्धित्व हेतु उच्यते। भोग और कुछ नहीं है, उपलब्ध, उपलब्धि से अतिरिक्त तो कोई भोग नहीं। दुख की उपलब्धि होगी तभी तो जो है आप दुखी होगे कि नहीं, दुख का भोग कैसे होगा। इसलिए वस्तुतः ज्ञान से अतिरिक्त तो और कोई भोग नहीं, वो तो ज्ञान ही है। सुख दुख उपलब्ध हो रहा है और उसके साथ तादात्म्य हो रहा है, बस यही जो है वो सुख दुख का भोग हो गया। उपलब्धित्व से अतिरिक्त क्या भोग। जगत बड़ा विकट मालूम होता है, पर विचार करके देखे तो उपलब्धित्व से अलग क्या है जगत। उपलब्ध बने अनुभव से अतिरिक्त बाहर कैसे जगत को करेंगे। और अनुभव से बाहर यदि कोई है तो उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण। इसलिए चैतन्य से बाहर करके तो किसी को ग्रहित कर नहीं सकते। अब उसका जो उपलब्ध बना है, उसका जो ज्ञान है, इसीलिए आगम में तो उसी को सृष्टि मानते, उत्पत्ति यही है। जो पृथक तया जो आभास हो रहा है यही उत्पत्ति है और कोई उत्पत्ति नहीं, वो यही उत्पत्ति है। स्वप्न में पृथक तया जो भान होता वही उत्पत्ति होती है, और क्या उत्पत्ति और कोई उत्पत्ति थोड़ो है। इसी प्रकार जागृत में भी जो है इदम तया करके जो भान है यही उत्पत्ति है। श्री आगम के लोग ज्ञानी को मानते हैं कि ज्ञानी तो जब संकल्प करता है तो इसकी इंद्रिय इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं और विषय गृहित होने लगता है, हैं? और संकल्प खींच लेता है तो ये स्वरूप में लीन हो जाते हैं। स्वरूप में लीन तो है ही है, वस्तुतः स्वरूप में लीन है ही। ये स्वरूप के अंदर ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो रहा है, स्वरूप के बाहर थोड़ा व्यवहार हो रहा है। स्वरूप ही जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय करके प्रतीत हो रहा है। जैसे आप शांत बैठे हैं, नेत्र आपका बंद है, एक संकल्प अंदर जो है उद्भूत हुआ, झट प्रकाशित हो जाता है, वही देखिए इदम भाव हो गया, अहम भाव हो गया। अब इदम अहम वहां कहां है, वहां तो खाली आप ही है ना। पर इस चेतन में यही विशेषता है कि वो झट प्रकाशित कर देता है। चेतन में कोई चीज अप्रकाशित नहीं रह सकती, ये चेतन की विशेषता है। यह भाव रूप में प्रकाशित हो चाहे अभाव रूप में प्रकाशित हो, पर अप्रकाशित नहीं रह सकती। इसीलिए चेतन कभी भी आवृत नहीं हो सकता है। वह आवृत हो जाए तो प्रकाशित किससे होगा ना, फिर तो जगत अंधे हो जाएगा ना। भाव भी प्रकाशित हो रहा है, अभाव भी प्रकाशित हो रहा है, तो जिससे भाव भी प्रकाशित हो रहा है, जिससे अभाव भी प्रकाशित हो रहा है, वो अप्रकाशित कैसे रहेगा। वो तो प्रकाश रूप ही है ना, प्रकाश रूप वो न हो, आप प्रकाश रूप न हो तो एक संकल्प अंदर उद्भूत हुआ वो तुरंत ज्ञात कैसे हो जाता है। यही चेतन की विलक्षणता है। तो मैंने वहां भी कर्तृत्व आने के लिए, हाँ कर्तृत्व आने के लिए भी प्रतिफलन चाहिए। मैंने अन्योन्याभ्यास के बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व बनता नहीं। प्रतिफलन का नाम ही जीव हो गया और क्या है। प्रतिफलन का नाम यहाँ पुरुष शब्द से तो जीव लिया ना, तो प्रतिफलन का नाम ही जीव है। यद्यपि ये शब्द ऐसे हैं कि जिनको समझ के रखना चाहिए, समझ के रखने का तात्पर्य ये है कि मूल सत्ता तो व्यापक ही है, उसी में अंतःकरण स्फुरित होगा। कहाँ स्फुरित होगा, अंतःकरण की सत्ता किस में, चेतन में। तो सामान्य चेतन देखी है, अब उसी में कल्पित अंतःकरण हुआ, अज्ञान के कारण, और अंतःकरण शुद्ध है इसलिए उसमें चेतन का प्रतिफलन हो जाएगा। तो जिस समय हम जीव कहते हैं उस समय अंतःकरण, प्रतिफलन और सत्ता, ये तीनों एक साथ आती है, ये तीनों एक साथ है। पर प्रतिफलन को लेकर के ही जीवत्व बनता है, और वो जब अंतःकरण उपाधि को पृथक कर देंगे तो सत्ता सत्ता अहंकार सत्ता हो जाएगा, तो पुरुष और सत्ता बन जाएगी। इतना अंतर है। तो जीव की तो कोई उत्पत्ति है नहीं, इसलिए जीव संज्ञा है, औपाधिक संज्ञा, ईश्वर की औपाधिक संज्ञा जीव हो गई, क्षेत्र के कारण जैसे क्षेत्रज्ञ हो गई, ये है। तो उसी को कहा कि जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता इति पर्याय सुख दुखानाम भोग्यानाम भोक्तृत्व उपलब्धित्व हेतु उच्यते। थोड़ी सी टीका देखिए कि तयो संसार कारणत्वं उपादयितुं शंकते। अब ये दोनों संसार के कारण हैं, इसको सिद्ध करने के लिए पहले शंका करते कथम पुनः अनेन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयो संसार कारणत्वं उच्यते। आप कैसे जो है कार्यकरण कर्तृत्व रूप में प्रकृति का जो है वह संसार कारणत्व कह रहे हैं, और सुख दुख भोक्तृत्व रूप में पुरुष का संसार कारणत्व कह रहे हैं, ये कैसे आप कह रहे हैं? थोड़ी सी टीका देखिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तयोस तथात्वम इत्याह। अब अन्य व्यतिरेक के द्वारा समझ लेना पड़ेगा कि कैसे कारणत्व है, प्रकृति में कैसे कारणत्व है और भोक्तृत्व का कारणत्व पुरुष में कैसे है। अत्रोच्यते कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृति परिणाम अभावी। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एक बहुत ध्यान देने की बात है। कार्यकरण सुख दुख रूप रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृति परिणाम अभावी। प्रकृति परिणत हुई किस रूप में? कार्य रूप में, कारण रूप में, सुख दुख रूप में। इसमें हेतु भी है और फल भी है कि नहीं? तो हेतु फल रूप में हुआ कि नहीं? तो हेतु फलात्मना, हेतु और फल के रूप में जो है परिणत कौन हुई? प्रकृति, प्रकृति परिणाम। अब मान लो प्रकृति परिणत न हो, हेतु फल के रूप में प्रकृति यदि परिणत न हो तो पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धित्वे, तो चेतन उसको उपलब्ध कैसे करेगा? अरे घट न हो तो घटोपलब्धि कैसे होगी? ऐसे प्रकृति का जो परिणाम है ये परिणाम न हो तो उपलब्ध पुरुष नहीं बनेगा ना। अब परिणामे नहीं हुई तो उपलब्ध पुरुष नहीं बनेगा, हालांकि उपलब्धित्व उसका कहीं जाएगा नहीं है? लेकिन वह उपलब्धा नहीं दृष्टेर दृष्टुर विपरलोप विद्यते अविनाशित, पर दृष्टा नहीं बनेगा ना वो, ये है। तो इसी बात को कहते हैं पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धत्वे, उसका उपलब्धित्व नहीं बना तो कुतः संसारस्य, तो संसार कैसे होगा? यदा पुनः कार्यकरण रूपेण हेतु फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया। अब जब कार्यकरण रूप से हेतु फल रूप में परिणत जो प्रकृति है, जो भोग्य है, उससे पुरुषस्य तद विपरीतस्य, पुरुष उससे विपरीत है, भोक्तृत्वेन अविद्या रूप संयोग स्यात्। जब अविद्या रूप संयोग भोक्ता रूप से होगा तदा संसार स्यात्, तभी संसार हो सकता है, नहीं तो संसार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने कहा था कि देखिए कर्तृत्व भी प्रकृति में आभास के बिना नहीं हो सकता है, क्रिया हो सकती है, इसलिए क्रिया है, इसलिए आभास होते ही कर्तृत्व हो जाएगा, है ना? जिसलिए यहाँ ज्ञप्ति स्वरूपता है इसलिए प्रकृति का संयोग होते ही, जैसे आप ज्ञप्ति रूप हैं, एक संकल्प उद्भूत हुआ तो झट क्या हो जाएगा, उसको आप प्रकाशित कर देंगे, उसको झट झट प्रकाशित कर देंगे, आ जाएगा प्रकाशित तो आ गया ना, अब अहम इदब हो गया, अब उसके साथ जैसा संबंध है वैसा संबंध बन जाएगा। तो इसमें भोक्तृत्व में चेतनत्व हेतु हुआ है ना, और उसमें मुख्य क्या हुआ कि वहां क्रिया जो है वह क्रिया जो है वो होगी जड़ में ही, लेकिन आभास के बिना कर्तृत्व तो नहीं आएगा, इसीलिए अध्यास में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व वेदांत मानता है। अब इसको थोड़ा से देख लीजिए, थोड़ी टीका देखिए। तस्य परमात्मत्वं विवच्छिन्नति, पुरुष परमात्मा करके यहां पर नहीं लेना, जीव लेना है, वही परा प्रकृति। तस्य प्राण धारण निमित्तस्य तदर्थम चेतनत्व मार, कहा कि वो जीव प्राण धारणे है, तो प्राण धारण निमित्त जो है तदर्थ चेतनत्व, चेतनत्व इसलिए कहे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जब कह दिया तो चेतनत्व हो गया ना। तस्य अनुपाधिकत्वं वारयति, वह उपाधि वाला है इसलिए उसको कह दिया भोक्ता। अब तयो संसार कारणत्वं उपपादयितुं शङ्कते, वो संसार कारणत्व को उत्पादन करने के लिए पहले शंका किया कथम, अब अन्य व्यतिरेकाभ्याम तयो तथात्वं अत्र तत्र व्यतिरेकं दर्शयति, पहले जो है व्यतिरेक दिखा दिया, क्या व्यतिरेक दिखाया कि कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृति परिणाम अभावे, ये व्यतिरेक हो गया। पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धित्वे कुत संसारस्य, संसार नहीं हो सकता है। नहि नित्य मुक्तस्य आत्मन स्वतः संसारो अस्ति, नित्य मुक्त जो आत्मा है उसमें संसार स्वतः तो हो नहीं सकता है। अब इदानीम अन्वय माह, अब अन्वय बताते हैं कि यदा पुनः कार्यकरण रूपेण हेतु फलात्मना परिणतया प्रकृतिया भोग्या पुरुषस्य तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्या रूप संयोग स्यात्, जब जो है कार्यकरण रूप में यानी हेतु फल रूप में परिणत जो प्रकृति है वह है भोग्य, अब पुरुष का जो तद विपरीत है भोक्तृत्वेन अविद्या रूप संयोग, अविद्या रूप संयोग ही हुआ न, अरे अज्ञान रूप संयोग ही हुआ ना, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। तो अज्ञान रूप संयोग जो हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक संकल्प अंदर उठा आपने उसको जान लिया तो अज्ञान रूप ही संबंध हुआ, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो वहां कुछ है ही नहीं, तो आप अलग कहां हुआ, पर दृष्टा दृश्य भाव हो गया। तो अविद्या रूप संयोग स्यात् तथा संसार स्यात्, तो संसार हो सकता है नहीं तो संसार नहीं हो सकता है। उसी को कह दिया कि अन्वयादि फलम उपसंहरति, अन्वय का फल जो है कहते हैं, अतो यत प्रकृति पुरुषयो कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च संसार कारणत्व मुक्तम, इसलिए प्रकृति पुरुष का जो है अज्ञानकृत जो कार्यकरण कर्तृत्व रूप में सुख दुख भोक्तृत्व रूप में संसार का कारणत्व कहा गया है, तद युक्त वो ठीक ही है। कह पुनः अयम संसारो नाम, कहा संसार किसका नाम है, कहा सुख दुख संभोग संसार है पुरुष से, यही पुरुष का संसार है और क्या है, सुख दुखा नाम संभोक्तृत्व संसारित्व, सुख दुख का जो उपलब्धा हो रहा है ना वो, यही उसका संसारत्व है। आत्मनो अविक्रियस्य संसरणम नोचितम इति आक्षिपति, कहते हैं आत्मा तो अविक्रिय है उसमें संसरण कैसे हो सकता है। कह पुनः, कहा बस यही है और कुछ नहीं है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, सुख दुख में किसी का भी साक्षात्कार यही है भोग। सच अविक्रियस्यैव दृष्टुः संसारः, वो दृष्टा तो अविक्रिय है ही है पर उसका संसार यही है। तथा विद भोक्तृत्वमस्य, वही भोक्तृत्व है, जानने इसका भोक्तृत्व है बस, जानने से अतिरिक्त तो कोई भोक्तृत्व नहीं। अब जिस समय जान रहा है उस समय अलग ही हो रहा है, पर वही जानने उसका भोक्तृत्व बन रहा है। तो कहा कि सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग सच अभिप्रिय दृष्ट संसार तथा भिदभोक्तृत्व अस्य संसारित्व इति उत्तर माह सुख दुख श्लोक व्याख्या समाप्त इति शब्द। जो कहा कि जो है सुख दुख संभोग संसार पुरुषस्य सुख दुख संभोक्तृत्व संसारित्व इति जो दे दिया ये श्लोक की परिसमाप्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णरत्न अवतारयति। श्लोकांतर जो है प्रश्नांतर पूर्वक जो है श्लोकांतर का अवतार करते हैं। यत् पुरुषस्य सुख दुःखानां भोक्तृत्वं संसारित्वं। ये श्लोक बहुत ध्यान देने योग्य है। जो पुरुष का सुख दुखानां भोक्तृत्वं संसारित्वं इत्युक्तं तस्य तत्किं निमित्तं इत्युच्यते। वो जो है वह किस निमित्त वाला है, उसका कोई निमित्त बताना चाहिए ना कि सुख दुख का भोक्तृत्व पुरुष में आया तो संसारित्व हो गया। वो संसारित्व तत्व संसारित्व ऐसा लेना, तस्य किम निमित्तत्व उस संसार संसारित्व का क्या निमित्त है। तस्य माने पुरुषस्य, तस्य पुरुषस्य तत्व माने संसारित्व, वो जो संसारित्व है किम निमित्त किस निमित्त वाला है। पुरुषः प्रकृतस्य प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सद्सद्यो निजन्मसु। यहाँ पर प्रश्न ये है कि पुरुष के सुख दुख रूपी जो भोक्तृत्व है उसका निमित्त क्या है, है? कोई कोई ऐसा मानते हैं कि जैसे बौद्ध जो कर्तृत्व है, बुद्धि में रहने वाला जो कर्तृत्व है, तो बुद्धि में रहने वाला कर्तृत्व वह पुरुष में आरोपित होता है। बुद्धि में रहने वाला कर्तृत्व किस में आरोपित होगा, पुरुष में आरोपित होता है। तो इसी प्रकार जो पौंस में जो है पुरुष में रहने वाला जो भोक्तृत्व है ना, भोक्तृत्व किस में है, पुरुष में है, वह बुद्धि में आरोपित हो जाए तब तो बुद्धि में चला गया ना भोक्तृत्व। जैसे आपने कहा कि भाई बुद्धि में रहने वाला कर्तृत्व पुरुष में आरोपित हो जाए, तो इसी प्रकार ये भी मान लें कि पुरुष में वास्तविक भोक्तृत्व है। जैसे बुद्धि में वास्तविक जो है वह है कर्तृत्व और उसका आरोप किस में हुआ, पुरुष में हुआ। ऐसे हम कहते हैं कि पुरुष में भोक्तृत्व है और वह बुद्धि में आरोपित हो रहा है भोक्तृत्व, तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों बुद्धि वही है और उसका आरोप पुरुष में हो रहा है, पुरुष में भोक्तृत्व वास्तव में संभव नहीं है। कुछ ऐसा वही जो बताया अभी भाष्य में कि किस निमित्त जो है अभी जो है तो क्या निमित्त है, तो मान लेते हैं कि अविद्या अध्यास यहाँ पर निमित्त मानते हैं। क्या मानते हैं, अविद्या पूर्वक जो अध्यास है यही निमित्त है, नहीं तो अविकारी जो जन्म रहित है अविकारी पुरुष उसमें भोक्तृत्व किसी भी प्रकार संभव नहीं है। एक चीज और देखते हैं, कोई कोई टीकाकार इसके पीछे एक और शर्त लेते हैं, कहते भाई देखो पुरुष और प्रकृति दोनों को आपने अनादि बता दिया, नित्य बता दिया है। जब अनादि बता दिया ना तो नित्य हो गया, तो संबंध भी नित्य हो जाएगा दोनों का। यदि पुरुष प्रकृति का संबंध नित्य हो जाए तो संसार भी नित्य। पुरुष प्रकृति का संबंध नित्य हो गया तो संसार भी नित्य होगा, और ये संसार नित्य हो जाएगा तो मोक्ष नहीं हो सकता। यदि संसार नित्य हो जाएगा तो मोक्ष संभव नहीं है। तो कहा कि देखिए, वस्तुतः बुद्ध्यादि संबंध अनित्य है, क्योंकि बुद्ध्यादि संबंध बन नहीं सकता। निर्विशेष में सविशेष का संबंध बन नहीं सकता, तो आरोपित संबंध बनेगा, वो नित्य संबंध हो नहीं सकता है। ये संबंध है अनित्य, क्योंकि निरवयव सावयव का संबंध किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, इसलिए आध्यासिक संबंध है। और आध्यासिक संबंध कोई भी होगा तो वह विवेक विज्ञान से निवर्तित हो जाएगा। इसलिए ये आध्यासिक संबंध है, इस बात को सिद्ध करने के लिए श्लोक है कि वास्तविक संबंध नहीं है। अब हम लोग देखें, हाँ, मतलब एक शंका उठाया कि देखो, कर्तृत्व किसमें है? बुद्धि में, प्रकृति में कर्तृत्व है ना, उसका आरोप किसमें होता है? पुरुष में आरोप, ये तो बंधन है। इसी प्रकार ऐसा मान लो कि पुरुष में भोक्तृत्व है, ये पुरुष का स्वभाव है, तो वो बुद्धि में आरोपित हो जाए, प्रकृति भी उसका आरोप कर दे। ऐसा क्यों, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? सांख्य के लोग प्रकृति में भोक्तृत्व नहीं मानते, पुरुष में ही मानते। ऐसा मानते हैं कि भोक्तृत्व पुरुष में मानते हैं और कर्तृत्व जो है प्रकृति में मानते हैं। कर्तृत्व, यहाँ पर शंका पक्षी का इतने तात्पर्य है कि पुरुष में भोक्तृत्व वास्तव में मान लिया जाए, जैसे प्रकृति में कर्तृत्व मान लिया गया ना बुद्धि में, ऐसे पुरुष में वास्तविक मान ले और बुद्धि में जो भोक्तृत्व की प्रतीति हो रही है, ये वो पुरुष का भोक्तृत्व आरोपित है ऐसा मान ले, तो कहा ऐसा नहीं है। ये पूर्व पक्ष कहता है, तो सिद्धांति कहता ऐसा नहीं। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति कौन है? माया है ना, माया जो प्रकृति है उसके साथ मिथ्या तादात्म्य हो गया, तब पुरुष प्रकृतिस्थ हो गया। माया के साथ मिथ्या जो तादात्म्य है, प्रकृति के साथ मिथ्या तादात्म्येन उपगतः, ऐसा जो पुरुष है उसका नाम हो गया प्रकृतिस्थ। ध्यान में आया कि नहीं? अब वही पुरुष जो है वह प्रकृति जान गुणान भुंगते, सत्व रज तम जो है, ये तीन गुण है ना, ये प्रकृति जान गुण है, तो उसको भूमते कैसे? वही प्रकृति के साथ तादात्म्य होकर के जो है वो उसका भोग करता है, उपलब्ध। अब इसमें हेतु क्या है? कहते गुण अस्य गुण संग्रह कारणम, किसका? सद योनिषु सद योनि जन्मसु, ये शरीर छोड़ता है कभी देवता बनता है, ये सदयोनि हो गई, कभी दैत्य बन जाता है, कभी कृमि बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है, ये सद असद योनि है। कोई श्रेष्ठ योनि मानी जाती है, कोई अश्रेष्ठ योनि, दुख प्रधान अविवेक प्रधान योनिया असद योनिया, और सुख प्रधान विवेक प्रधान योनिया जो है सद योनिया। जन्म दोनों में होता है, तो उस जन्म का हेतु क्या है? हाँ, जन्म का हेतु है कि गुण संग अस्य पुरुषस्य गुण संग। गुण संग क्या है कि गुण जो शब्द आदि यानी सुख दुख मोहात्मक जो शब्द आदि इनके साथ संग माने इनकी अभिलाषा। सज्जते अनेने इति संग, जिससे जो है वह एकदम मिल जाता है। वह कौन है? काम। यहां संग का अर्थ जो है काम है। और भी इसमें तात्पर्य है वो हम बताएंगे, अभी एक अर्थ देख लीजिए। तो यहां पर क्या हो गया कि वो हो गया काम। तो जो तत्त्व विषयों में जो है सुख दुख मोहात्मक जो शब्दादि विषय हैं उनकी जो अभिलाषा काम।